Яка наївність, скільки люду в такий час сюди та туди їздить, хто що може сказати. Надійшла ніч, всипала небо червоними жаринами крові чи сліз. Вертайтеся вже, мамо, я сам поїду далі. Гаразд, сину, давай тільки спочинемо трохи, а потім... І прилягла, розпашила на зволожілу прибережну траву. Лягла та й заснула. А коли прокинулася, голова була важка, полагкотіла жаром, в грудях давило. Вранці весь Дніпро був укритий людськими тілами. А трапилося таке. Як тільки ординці довідалися, що Кошовий вийшов із Січі, то одразу напали на Запорожжя. Перша орда хотіла перевестися через Дніпро біля гирла Кам'янки, щоб напасти прямо на Січ. Але полковник Пилип Стягайло з військовими байдаками перепинив дорогу, потопив кілька суден з людьми. Друга орда продерлася крізь російське військо генерала Берга, що стояло понад річкою Конкою. Зненацька наскочила на Кальмілуську паланку, і хоч запорожці оборонялися завзято, ординці усіх їх побили і, рушивши на північ, поруйнували Самарську, Протовчанську і Орельську паланки. Полковник Порохня, що був за старшого на лівобережних запорозьких землях, мав по всіх паланках усього лише 1260 козаків, яких не встиг зібрати докупи. Тому-то він і не зміг оборонити лівобережного Запорожжя. Ординці попалили чимало забівників і слобід, забрали в неволі більше 300 душ, і між ними 60 запорозьких дідів-пасічників. Погнали за собою 2000 голів запорозької худоби, в тому числі 600 коней з самого Кошового. Збагнувши нарешті, що Данила в цьому скаженому вирі війни не знайти, Степанида й Петро поспішили назад у свій зимівник. Якби не хвора мати, певно, їхав би на розшуки батька, але тепер він про це не міг і думати. Необхідно було рятувати матір, яка пашила жаром і важко дихала. З великими труднощами дісталися до зимівника і неледве впізнали його. Будівлі спалено, худобу забрано, січового діда Ярохтея Зачепки теж не було, а з ним не стало і 12-літнього Карпа Тура. Петро садив матір з коня, не здужала, поклав на землю горілиць, жовту, як віскі, гарячу, ворушила пошерхлими губами, ледве видобувалася на слово «води». Зажурився юнак. Перша зморшка перекраїла чоло. У російської імператриці Катерини ІІ причини для радощів були досить вагомі. Російсько-турецька війна, яка почалася для Росії так нещасливо, увійшла в свою колію. Туреччина зазнавала поразки за поразкою. Перед російськими військами під командуванням Петра Олександровича Румянцева склав зброю гарнізон Бухареста. Господарі молдавські і волоські були в полоні. Катерина підганяла Румянцева скоріше взяти Бендери, оволодіти Азовом і Таганрогом. Тепер думки російського двора були зайняті тим, щоб на Азовському морі побудувати флот, прихилити на свій бік Кавказ, переконати хана, аби він відступився від порти. Імператриця ревно стежила за ходом воєнних дій, цікавилася підготовкою військового спорядження, особисто листувалася з Паніним і Румянцевим, опікувалася флотом, який мав зіграти вирішальну роль у війні на користь Росії. В цей час проявилися її державний розум і воля. Вона вміла підбадьорити, заохотити, вселити віру в перемогу. Для відданих її людей вона не шкодувала нічого. А безпорадних без галасу усувала від справ, відкликала до Петербурга, винагороджувала. І всі чи майже всі були задоволені імператрицею. А вона говорила інколи, відзначати людину за її заслуги потрібно голосно, щоб про це знали всі, а виговорювати її за її недбалість треба тихенько, при закритих дверях. Повним ходом ішла війна на суші, яку вели армії Румянцева і Паніна. Готувався морський похід під орудою Олексія Орлова. Якось Катерині доповіли, що свого часу Чорногорія, одвічний ворог Туреччини, була досить прихильною до Росії. Якби, мовляв, підняти чорногорців і сербів та вдарити по турках з тилу, це дуже допомогло б російським військам. Катерина зацікавилася, усміхнулася. Вона в цей час пильно стежила за своєю зовнішністю і одягом. Їй дуже хотілося подобатися всім. Розум, лукавство, жіночі чари – усе годилося для досягнення мети. Але ваша величність має знати, що повелителем Чорногорії є Петро Федорович III. Катерина цього не знала. Швидко оправилася від замішання, розреготалася, а потім спохмурніла. Негайно вислати в Чорногорію надійних людей і викрити самозванця. Він що ж, при власне чуже ім'я заради власної наживи обирає земляків? Дозвольте заперечити, ваша імператорська величність, саме він найбільше опікується за долю своїх підданих, ліквідував міжусобиці і народ шанує його. Все одно не можна допускати до подібних неподобств. А коли не вдасться без допомоги Степана Малого схилити на свій бік Чорногорію, усміхнувся князь Долгорукий. Схилити за всяку ціну, і це зробите ви. І як людина з тверезим розумом, діяти будете так, як вам підказуватиме ваша совість. Наберіть надійних людей, може, візьміть когось із знатних чорногорців, та і вирушайте. Слухаю вас, ваша імператорська величність. Дозвольте взяти з собою полковника Паскевича. Була середина літа. Головнокомандуючий граф Румянцев сидів у селянській хаті в оточенні генералів і полковників. Йому доповідали обстановку. «Велике скупчення ворожих військ помічено при впадінні ріки Прут», – доповів князь Ріпнін, що замінив померлого від чуми Штофельда. «Ага, козаки запорозькі робили вилазку, кажуть, що 150 тисяч. Так, багатенько, що ж гадаєте робити?» «Невже наступати?» – злякався генерал-майор Підгорічанін. Намагаючись відмовити головнокомандуючого від його наміру, генерал-фельдмаршал Петро Олександрович Румянцев і не глянув у той бік, де сидів нетерплячий генерал, а постукуючи пальцями по столу, повільно обвів поглядом командирів, почав говорити. «Ми захищаємо честь Великої Росії, з якою після Прусської війни почала нарешті рахуватися Європа. Слава і достоїнство наше не можуть потерпіти близької присутності супротивника нашого, а вимагають негайного і успішного наступу, негайного і успішного тільки так і не інакше». Рум'янцев підвівся, був суворий і рішучий. «Що скажете, генерало Олія?» «Цілком поділяю ваше рішення, наступ», – виструнчився генерал. «Генерал-поручик Плем'янніков, ваша правда, наступ. Генерал-поручик Брюс, наступати. Генерал-поручик Салтиков, ім'я слава Росії, наступ. Генерал-майор Ріпнін, негайний наступ. Генерал-квартирмейстер Бауер вважає, що необхідно, що насупив брови Румянцев, наступати. Артилерія генерал-майор Налистіно, готовий до наступу. Генерал-майор Потьомкін, в ім'я Росії, матушки імператриці Катерини, наступ. Дякую. Тоді слухайте». Не глянувши на генерал-майора Підгорічаніна, Рум'янцев почав викладати план своїх дій. У загоні Андрія Носача, підпорядкованому безпосередньо головнокомандуючому, генерал-фельдмаршалу Петру Олександровичу Рум'янцеву, був і Данило Тур. І він сидів на коні, готовий до бою, пильно вглядався вдалечінь, нагостривши зір і слух, чатував на ворога, щоб поквитатися за кожну сльозинку на материних щоках, за кожну краплину крові, що запеклася на корному шляху, за всі кривди. У Данила не було жодного сумніву, що битва закінчиться перемогою російської зброї, але він знав також, що січа буде жорстока, що може і його буйна голова покотиться у степову тирсу, але це мало турбувало його. «По конях!» – ловив нарешті чутким вухом команду Андрія Носача, зрісся з конем, мимоволі пошкодував, що нема поряд тестя, завзятого рубаки Карпа Півтора Лиха, і одразу ніби поширшив у плечах. Битися доведеться за двох, а може й за трьох. Вони мають поруч і Яника. «В атаку! Марш!» – гукнув уже на повні груди отаман Андрій Носач, і одразу з-під коня Данилового вирвалася земля. Страшний і красивий був Данило Тур у своєму гніві. Зі списом у лівій руці і шаблюкою в правій він мчав неначе вихр на свого супротивника. Ось він догнав одного ординця, прохромив списом, вихопив його з сідла і з опалу ніс деякий час перед собою, неначе кулика збирався на хату подавати. Данило так захопився боєм, що втратив лік, скількох брав на списа, скількох зарубав мечем. Він був громом і блискавицею, гострим караючим мечем, суцільною раною, яка не переставала боліти і кривавитися за Яника, за Єгора, за Карпа, за Аскольда, за рідну українську землю, за велику Росію. Ганець із Петербурга приніс головнокомандуючому два пакети. Рум'янцев у кімнаті був сам, швидко розірвав один із них. То був лист імператриці, почав читати. «Ви посядете в моєму столітті, безсумнівно, найкраще місце керівника розумного, вмілого і відданого. Вважаю за обов'язок віддати вам цю справедливість, щоб усі знали мої думки про вас і моє задоволення успіхами вашими. Посилаю вам орден Святого Георгія першого класу. До цього прикладаю реєстр тих сіл, які негайно повелено Сенату віддати вам у спадок довічно». Дочитавши лист до кінця, граф Рум'янцев откинувся на спинку крісла, заплющив очі. Він був задоволений. Розпочатав другий пакет. Зволів розшукати полковника Паскевича, передав йому папір князя Долгорукова. «Вам велено виїжджати негайно, передачі полку у вас нема. Я сам потурбуюсь про це. Ідіть, збирайтеся. Вважаю успіхом». Рум'янцев підвівся, потиснув Паскевичу руку і провів до дверей. Якось на марші Паскевич примітив серед гужовиків бранопільчан Кузьму Тура. Зараз згадав про це, зволів покликати козака. «Поїдеш за мною, дорога знайома, чоловік той тямущий». Так Кузьма Тур знову вирушив разом з полковником Паскевичем у далеку Чорногорію. Війна на суші тривала. Атаманська порта зазнавала поразки за поразкою. Вже змінено було два візири, призначено третього. Халія Бияті із 150-тисячною армією переправився через Дунай в надії розгромити російські війська, що ледве досягали 70 тисяч. Зустріч відбулася на березі ріки Кагулу, біля Троянового мосту. Була мить, коли численні яничари потиснули російських солдатів, але головнокомандуючий генерал-фельдмаршал Рум'янцев кинув на противника усі свої резерви. Загриміла артилерія, в штикову атаку пішли гренадери, перемога або смерть. Турецька армія не зуміла стримати натиск російських військ, відійшла до Дунаю. Генерал-фельдмаршал Рум'янцев був задоволений, спішно диктував своєму ад'ютанту листа для її імператорської величності. «Хай дозволено мені буде цю справу зрівняти зі справами древніх римлян, котрих ваша величність мені і воліла наслідувати. Чи не так армія вашої величності тепер і чинить, коли не питає, які має сили противник, а шукає тільки, де він?» Розгромлений візир відступив до Дунаю, але частина його війська, що прикривала обоз, переправитися не встигла. Наспів генерал Бауер і змусив його скласти зброю. Ізмаїл здався генералу Потьомкіну. Акерман Ігельстрому князь Ріпнін взяв Кілію. Після такої перемоги Сенат почав міркувати, які вигоди повинна мати Росія по закінченні війни на випадок підписання мирного трактату. Ішлося головним чином про те, щоб назавжди вирвати Крим з-під турецького контролю і домагатися його незалежності під покровительством Росії. На таку пропозицію каплан Гірей, який посів місце отруєного Крим-Гірея, відповів графу Паніну. «Ти переконуєш мене, що твоя імператриця бажає дати нам попередні вольності, але подібні слова пусті, ми це знаємо. Атаманською портою ми цілком задоволені і насолоджуємося благоденством. А раніше, коли ми були незалежні від порти, тоді всередині Криму точилися міжусобні війни, про що відомо всьому світові. А в цьому твоєму намірі, крім пустослів'я і дурості, нічого нема.